Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 kwietnia, jest 16. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. GoPro-wcy odnaleźli rodzinę, która zgubiła szlak na Babiej Górze. W ataku na uchodźców podczas ewakuacji z Aleppo zginęło 68 dzieci. Dane podaje Syryjskie Obserwatorium do Spraw Praw Człowieka. Rodziny katyńskie modliły się za bliskich w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Na początek w serwisie Trójki szczęśliwy finał akcji poszukiwawczej na Babiej Górze. Ratownicy beskidzkiej grupy GoPro sprowadzili na dół 3-osobową rodzinę. Turyści zgubili szlak, gdy widzialność zaczęła spadać. Nie potrafili powiedzieć, w którym miejscu się znajdują. Ratownicy odnaleźli ich w okolicach przełęczy Brona, mówi ratownik dyżurny GoPro Andrzej Gola. Zgłoszenie otrzymaliśmy z numeru 112. Podjęliśmy akcję poszukiwawczą, bo widoczność była bardzo ograniczona, no do 1 metra. W tym czasie sypał śnieg, temperatura w granicach minus 2 stopnie. No warunki były dosyć ciężkie i ta rodzina z dzieckiem nie była w stanie znaleźć drogi. Prosiła o pomoc. No szczęśliwie się zakończyło wszystko. Osoby są sprowadzone do schroniska na Markowych Szczawinach. Są w dobrym stanie. Na Babiej Górze panują bardzo trudne warunki, pada tam śnieg, temperatura spadła poniżej zera. 68 dzieci wśród ofiar wczorajszego ataku na uchodźców opuszczających Aleppo. Te tragiczne dane podało pozarządowe Syryjskie Obserwatorium do Spraw Praw Człowieka. Organizacja informuje, że nowy bilans ofiar śmiertelnych wczorajszego zdarzenia to 126 osób. Do samobójczego ataku doszło podczas ewakuacji ludności z miast Fua i Kafraja na północnej części kraju. Do autobusów z ludźmi podjechał samochód dostawczy, którego kierowca zdetonował ładunek wybuchowy. Nie wiadomo, kto dokonał tego zamachu, atak potępił papież w przemówieniu towarzyszącym błogosławieństwu Urbi et Orbi. Choć sami nie mają problemów z poruszaniem się, pomagają innym. Studenci architektury Politechniki Wrocławskiej zakładają specjalne gogle, dzięki którym widzą gorzej, wsiadają na wózki inwalidzkie i sprawdzają na własnej skórze, co zmienić w mieszkaniach niepełnosprawnych, by żyło im się lepiej. A barier w mieszkaniach niepełnosprawnych jest bardzo wiele. Takiego wyjścia na balkon jak u mnie, mam nadzieję, nikt w życiu nie zaprojektuje. Na szczęście nie brakuje też chętnych, którzy wiedzą, jak je zlikwidować. Co roku znajduje się 20-25 osób chętnych brać udział w całym tym procesie. Studenci projektują remont, obliczają kosztorys i dzięki temu można starać się o dofinansowanie nawet w 80%. Co ważne, 20% to jedyny koszt, który niepełnosprawni ostatecznie będą musieli ponieść. Studenci wykonują bezpłatnie projekty dla osób niepełnosprawnych. Na tym tematem zajęła się Dorota Czubaj z Polskiego Radia Wrocław. Zginęły tam prawie 22 tysiące Polaków. Dziś prawda o Katyniu musi być przekazywana kolejnym pokoleniom. Tak mówią rodziny katyńskie, które modliły się w Bazylice Mariackiej w Gdańsku w intencji bliskich. Aktorka Krystyna Ubieńska jest córką oficera, który zginął w Katyniu, tak wspomina ojca. Miał 41 lat. Nie musiał iść, nie musiał. Był jako młodziutki chłopiec ciężko ranny w Bitwie Warszawskiej, a jednak poszedł. I tak pięknie się pożegnali modlitwą i zginął. 41 lat. Przed nim było życie. O pamięć o ofiarach tamtej zbrodni zaapelowała prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Gdańsku, Hanna Silwa-Wielesiuk. Od nas zależy, w dużej mierze od naszych organizacji, żebyśmy my trwali i byśmy mówili o tych, którzy zostali zamordowani. A nikt za nas tego nie zrobi. My jesteśmy świadkami i powinniśmy pielęgnować, żeby ta ich ofiarność, ta ich śmierć nie uległa zapomnieniu. Radzieckie władze zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską. Dopiero 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznano, że była to ciężka zbrodnia stalinizmu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami na Warmii i Mazurach, ziemi świętokrzyskiej, w Małopolsce, Podlasiu, Podkarpaciu, ziemi łódzkiej, na Lubelszczyźnie, Pomorzu i Mazowszu. Teraz 7 stopni na zachodzie, 6 stopni w centrum, 4 na północy, tylko na krańcach południowo-wschodnich 10 stopni, wszędzie chmury, deszcz i deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Co stało się z Barabaszem? Pytałem. Nikt nie wie. Świąteczna premiera.

Tak, niedościgły to tenor, proszę przyznać. Stan Getz oczywiście. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś go nie rozpoznał po pierwszej frazie. Myśmy w pierwszej odsłonie siesty słuchali ostatnio sporo muzyki brazylijskiej i obiecałem, że w odsłonie drugiej będziemy rozgrzewać się przy starym radiu. No i owszem tak, ale czemuż Brazylię porzucać? To jest rok 1963 i wielki szał bossanowy już trwa od kilkunastu miesięcy. Stan Getz już zdążył nagrać kilka płyt. Ta była kolejna. Jak państwo słyszeli, być może fantastycznie ktoś grał tutaj na gitarze i nie byle kto, warto jego nazwisko wspomnieć, Luis Bonfa. I nie tyle nawet jako gitarzysty, choć radził sobie przewybornie, natomiast przede wszystkim jako kompozytora. On napisał tę piosenkę Sambolero, której słuchaliśmy przed chwilą. I tak się składa, że ilekroć wracamy pamięcią do tych pierwszych chwil lat 60., kiedy Stan Getz nagrał całą wiązankę płyt z Brazylijczykami, a przynajmniej brazylijskiej muzyki, czy na brazylijską muzykę stylizowanych, to mówimy po pierwsze o tym, że zawsze na gitarze grał João Gilberto i nieustająco wszyscy grali kompozycję Antonio Carlosa Jobima. I to oczywiście jest prawda, ale warto wspomnieć tę postać tak niezwykłą, jaką był Luis Bonfa, bo on właśnie z Jobimem właściwie stworzył bossa nova, pisząc na muzykę do tego przełomowego filmu Czarny Orfeusz. I może to jest dobry moment, żeby przypomnieć temat, którego właściwie pewnie przypominać specjalnie nie trzeba, bo każdy go zna od kołyski czy piaskownicy. W tradycyjnym naszym siestowym tryptyku, dzisiaj ze Stanem Getzem, na początku drugiej odsłony, jest wyłącznie Luis Bonfa jako kompozytor. A ten temat, myślę, państwo natychmiast rozpoznają. Stan Getz i Luis Bonfa są dzisiaj bohaterami w brazylijskim tryptyku w Starym Radiu, ale z kronikarskiego obowiązku muszę dodać, że w tym nagraniu z 1962 roku w big bandzie Gary'ego McFarlanda na gitarze nie grał Luis Bonfa, lecz król jazzowego minimalizmu Jim Hall, który pewnie dzisiaj jeszcze w sieście powróci. Na koniec z 1963 roku fragment sesji, gdzie Luis Bonfa dosłownie na chwilę przed wejściem do studia na serwetce zapisał parę nut i akordów i ten temat zatytułował Ukłon w stronę Stana Getza. I tak to mniej więcej brzmiało. Jego serdeczna przyjaciółka Maria Toledo może nawet zaśpiewa nam przez chwilę w tym utworze. Ależ muzykowanie przednie. Chłopcy grali tak gęsto, że Maria Toledo nie miała żadnych szans. Ona była we wszystkich pozostałych utworach tej sesji. Na pewno Państwo pamiętają niedościgłą wersję utworu Jobima Insensatez, którą tak pięknie właśnie wykonała Maria wtedy w 1963 roku. No ale tutaj Stan Getz i Louis Bonfa nie brali jeńców. Życiowej byli formie, nawet mówiąc, proszę przyznać. Aż mnie trochę teraz korci, żeby uspokoić może tę drugą naszą siestową godzinę, która tradycyjnie już jest taka troszkę bardziej leniwa. Ale nie wyrzekajmy się naszej miłości do saksofonów. Jeszcze nawet przy tenorze pozostańmy. To John Coltrane. No ale skoro Maria Toledo nie mogła pośpiewać, to może lepiej się uda Johnemu. Johnny Hartman i John Coltrane. They say it's wonderful. Un peu plus sucré, oui. Un peu plus salé. Non, non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand, oui. Un peu plus court. Non, non, moi je préfère plutôt y aller à pied. Un peu plus clair, oui. Un peu moins cher. Non, non, moi je préfère la montagne à la mer. Un peu plus blanc, oui. Un peu plus noir. Oui. Non, moi je préfère les gens qui osent y croire. Il me demandait. No, mieliśmy się uspokoić. Ja wiem oczywiście, że prosiłem nawet, żeby nam śpiewali i to z dużym żarem, no ale bez przesady. No tak, oczywiście to jest zawsze ten moment, kiedy w kulisach naszej siesty Państwo się nie mogą zdecydować, kto właściwie ma wyjść na scenę. Jeden przed drugiego się pcha, no a panowie, jak to bywa w takich sytuacjach, puszczają panie przodem. Stąd też obecność przed panami Johnem Coltrane'em i Johnem Hartmanem, ale jednak do nich wróćmy, bo mówiłem o tym saksofonie i wszystkim o tym wyciszeniu, które myślę po późnym, jak tak patrzę na zegarek, już na tę porę śniadaniu wielkanocnym jest naprawdę konieczne. They say that falling in love is wonderful. So wonderful. So they say. The thing that's known as romance is wonderful, so wonderful, so they tell me. I can't recall who said it. I know I never read it. I only know they tell me that love is grand and if there's a moon up above, it's wonderful, wonderful in every way. So they say. Thank you. house one morning, and without any warning, you'll find yourself shown that love is grand. To hold your girl in your arms is wonderful, wonderful in every way. So słucham tej płyty już 30 lat i wciąż nie mogę się otrząsnąć z takiego pierwszego dziecięcego, no niemal, zachwycenia, zdumienia. Wciąż to jest we mnie i myślę sobie zawsze, ilekroć wracamy w zjeździe do tej króciutkiej zresztą płyty John Coltrane, Johnny Hartman z progu lat 60., że ogromnie zazdroszczę tym spośród państwa, którzy może przez przypadek, tak jadąc samochodem, między jednym świątecznym śniadaniem, a drugim obiadem czy podwieczorkiem u tej czy innej rodziny włączyli akurat trójkę i nagle ten John i Johnny po raz pierwszy w waszym życiu. To musi być niezwykłe. Mam nadzieję, bo być może są i tacy, którzy po czterech czy ośmiu taktach tego utworu powiedzieli, co tam, pani, poszukali natychmiast jakiejś innej gustownej stacji z hip-hopem. No więc my błąkamy się po świecie bardzo lirycznych saksofonów w tej naszej drugiej odsłonie dzisiaj. Zaprośmy jednego z naszych naprawdę najszczerszych ulubieńców, to jest Johnny Hodges, ale Johnny tutaj będzie bardzo delikatnie się udzielał, tak nieśmiało, no ale jak może inaczej, skoro jest w takim towarzystwie. Ellie Fitzgerald i Duke Ellington. I'm every time I went out, romance was a thing I kidded about. How could I know about love? I didn't know about you. Time I went out, romance was a thing I kidded about. How could I know about love? I didn't know about you. Ella Fitzgerald, orkiestra Duke Ellingtona i w introdukcji Johnny Hodges. No a teraz, skoro tak się błąkamy po tym świecie saksofonów, namawiam Państwa na, chciałby się rzec, ostateczne saksofonowe doświadczenie. Pewnie niektórzy pamiętają, być może nie osobiście, ale z lektury czy z jakichś filmów historycznych, taki wieczór roku 1957, kiedy w studiu CBS w Nowym Jorku przy 30 ulicy zorganizowano taki wieczorek jazzowy, gdzie pojawili się właściwie, no chciałbym się powiedzieć, naprawdę wszyscy najważniejsi muzycy owych czasów. I między innymi była tam też Billie Holiday, dla której zmontowano taki specjalny zespół. Na jeden tylko utwór tak naprawdę, ona śpiewała takiego bluesa Fine and Mellow. I żeby już tylko przy saksofonistach pozostać, to był tam Lester Young, Ben Webster, Coleman Hawkins i jeszcze Jerry Mulligan. To jest kompletnie nieprawdopodobne. I ja chciałbym sięgnąć dzisiaj pamięcią do tego niezwykłego nagrania. A zatem Billie, potem temat przejmuje od niej Lester Young właśnie, zaraz po nim Ben Webster, potem znowu Billie, potem na chwilkę Doc Cheatham z trąbką i Coleman Hawkins. No, rzadko kiedy zdarzały się w dziejach jazzu takie spotkania i co za szczęście, że ślad po nich został. My man don't love me, treats me all so mean. My man, he don't love me, treats me awful mean. He's the lowest man that I've ever seen. Thank you. gray pants. Stripes are really yellow. He wears high gray pants. Stripes are really yellow. But when he starts in to love me, he is so fine and you drink and gamble, make you stay out all night long. Love will make you drink and gamble, make you stay out all night long. Love will make you do things that you know is wrong. Mocna obsada. Billie Holiday i Ney, słynniejszy kwartet saksofonowy wszystkich czasów, który wszelako spotkał się chyba tylko jeden raz na to właśnie nagranie. Lester Young, Coleman Hawkins, Ben Webster i Jerry Mulligan. Jeszcze na koniec tego naszego wędrowania po świecie saksofonów, Paul Desmond. Przywiozłem kilka jego starych płyt, ostatnio z Lizbony, i obiecany Jim Hall, który na wszystkich tych albumach się pojawia jako sideman i no bardzo elegancko w tym drugim tle dogrywa wielkiemu Paulowi. Ten temat ma zresztą w sobie taki element polski, bo te kompozycje napisał Bronisław Kaper, kiedy już uciekł z okupowanej przez hitlerowców Polski. On był żydowskiego pochodzenia i wylądował w Stanach Zjednoczonych i tam zaczął pisać piosenki dla Hollywoodu, potem podchwytywane przez jazzmenów i tak naprawdę On Green Dolphin Street, prawda? To jest jego utwór. Właściwie grali to absolutnie wszyscy, ale ten temat może państwo rozpoznają, bo on pochodzi z filmu z 52 roku z Leslie Caron. Ten obraz nosił tytuł Lily i swego czasu był ogromnie popularny. Thank you. Jim Hall, Paul Desmond. Dzisiaj to prawie wszystko. Ja wiem, że Wielkanoc to nie jest czas, kiedy daje się prezenty, ale jednak ode mnie dla Państwa w prezencie, jak się zdaje, najpiękniejszy moment muzyczny w fortepianowym trio. Keith Jarrett, Gary Peacock, Chuck DeJohnette. Ja się nazywam Marcin Kedryński. Do zobaczenia za 4 dni na Siesta Festiwalu i do usłyszenia w Sieście z Gdańska za tydzień, jak zawsze. Tymczasem. Thank you.